badi balingi basi bana passer mon cœur basi ke balingi balo bana venir à mon aide isto ya zali sana matoi apo kanani fumale la ikara pinuku kwa mwenzo balingo nyako izote mabile yuzo mwana nefe Sabina ngai bo, nala kutu bumbu. Okadi. Germain Germando à la moutonne.